Sprung. Jiggy dick dick. Jiggy dick dick. Jiggy dick dick. Jiggy dick dick. Jiggy dick dick. Jiggy dick dick. Les pellofes flanges de color cristòfol esternuden consternades per la mort d'un home plàtan, d'un cendrer i d'un crustaci. Yiggy-dick-dick. Yiggy dick dick, yiggy dick dick, yiggy dick dick, yiggy dick dick, yiggy dick dick. Cel·lofanes farcides amb macramé belluguen l'estofat en busca de claus francesos amb qui jugar. Fer-se el reuma és bo i no fa mal de cap tipus. Ei, beixamel i matar, diguem carides. Ei, beixamel i matar, diguem carides. Vaig, sigues lleig. Mm-hmm.